إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiendelea na kitabu Ahkamul Janaizi kwa wale wenye nakala zao za vitabu hivi, wafungue kwenye ukurasa nambari 7. Tulifika kwenye ukurasa nambari 7 na bado tungali tunaishi katika maudhui ma yajibu ala al-marid, yale mambo yaliyo wajib juu ya mgonjwa, yeye ndiyo khasun kakusudiwa. Ingawa kimtazamo mambo hayo anawajibika nayo hata asiye kuwa mgonjwa vile vile katika kujitayarisha na safari iliyo lazimu, lakini yule mgonjwa anakuwa ndiyo zaidi, kwa sababu ndiyo anakuwa tayari ameshapata salamu zile za kuondoka duniani. Ingawa duniani mtu huondoka bila ya salamu hizo. Kwa hivyo tukiendelea na mayajibu ala almaridhi, yale yaliyo wajibu juu ya mgonjwa, katika ukurasa nambari 7 tulifikia katika nukta nambari 9. Nukta nambari 9 tuliisoma, ikabakia maelezo ya chini. Ili tuyapate maelezo hayo tunahitaji tena nukta hii ya nambari 9. Anasema wa ammal wasiyatu lilwalidaini, na amma kuhusu wasia kwa ajili ya wazazi wawili, baba na mama, wal aqrabina, na jamaa walio karibu, kuwahusia watu hawa mali yake mtu ikiwa mzima au ameshaona dalili za kuondoka duniani, anataka kuwahusia mali yake baba, mama na jamaa walio karibu. Jamaa walio karibu, alladhina, ambao yarithuna minal musi, watarithi kutokana na yule muusiaji, wao wanamrithi kwa mujibu wa ugawaji wa mirathi alivyougawa Mwenyezi Mungu katika suratu Nisa'i. Imekuwa jamaa hao wa karibu wamo ndani ya orodha wa waliotajwa kwenye Qur'ani kwamba watarithi mali ya mtu wao. Wasia, kuwahusia watu hawa, fala tajuzu, haujuzu, yani haufai. Hilo ni jambo ambalo limekuwa ni usiku wa kiza kwa Waislamu walio wengi, hatulifahamu kwamba haifai kuwahusia watu ambao tayari wameshatajwa kwenye Qur'ani sehemu zao za kurithi ni sehemu kadha. Wanakuwa hawafai tena kuhusiwa kitu wao. Kwa nini hawafai kuhusiwa? Li'annaha mansukhatun, kwa sababu wasia huo umeshafutwa hukumu yake, bi'ayatil mirathi, na kilichofuta wasia huo ni aya ya mirathi iliyoko katika sura An-Nisa'i, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayain, kuanzia pale Kwa hivyo hao wazazi wawili wakatajwa na wao kwamba wamo katika orodha ya kupokea kitu cha urithi kwa yule mtoto wao. Ikiwa yule mtoto wao ameacha mtoto, baba na mama bado watarithi, lakini kiwango kitakuwa kidogo. Na kama alikuwa hana mtoto yule mtoto wao, basi kiwango chao kitaongezeka kidogo. Kama tutaviona hayo tutakwenda inshallah siku mbele. Basi aya iliyonasikh, yani iliyofuta hukumu ya kuwahusia baba na mama na jamaa walio karibu ambao watamrithi yule mwenye kuhusia, aya ya Qur'ani ndio iliyofuta. Na vile vile wabayana dhalika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akabainisha jambo hilo mjumbe wa Mwenyezi Mungu, atammal bayani, ukamilifu wa ubainifu. Amebainisha kwa bayana iliyotimia. Wapi kabainisha hayo? Fi khutubatihi, katika khutba yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoitoa, fi hijjatil wada'i, katika hija yake ya kuwaga. Faqala, akasema haya yafuatayo katika khutba hiyo bwana mtume alisema hivi: inna allaha, hakika Mwenyezi Mungu, qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu, amekwisha kumpa kila mwenye haki haki yake. Kwa hivyo fala wasiyata liwarithin, hakuna tena nafasi ya wasia kuhusiwa mtu atakayerithi mali ya marehemu. Hakuna tena nafasi ya kuhusiwa kitu yeye, kuandikiwa kitu yeye, hapana kabisa. Hilo jambo alielewe Muislamu, lisije likamtia kwenye matatizo. Maana innama amwalukum wa auladukum fitna, ilivyo kama Qur'ani inavyokariri mara kwa mara, hakika mali zenu na watoto wenu ni mtihani mkubwa ulio kwenu nyinyi. Mara moja mtu anaweza kufanikiwa kila upande katika ibada, akajiepusha na ushirikina, akajiepusha na machafu ya zinaa, akajiepusha na wizi, akajiepusha na ulevi, akajiepusha na kila akbar kabair, na kwenye ibadati akawa mbele, yuko mbele kabisa, kila kitu kapasi, akaja akaanguka katika jambo la watoto na mali. Wengine huanguka tokea katika uhai wao, na wengine huanguka pale katika sakaratil mauti, anaanguka penye ugonjwa, anakuja kuteleza, anafanya jambo ambalo litamsakama. Kumsakama kwenyewe inakuwa kujulikana mwisho wake. Kosa dogo tu, nalo ni kubwa. Kuchukua kalamu yake akaandika mali yake apewe, aandikiwe mmoja katika wanawe ambaye tayari yeye atarithi tena vile vile pamoja na wenziwe, anapata kitu ziada bila ya ridhaa ya wale warithi wenziwe. Hiyo ni dhulma. Hilo jambo hata mjumbe wa Mwenyezi Mungu alipokuwa katika wakati wake katika jambo hili, kaja mtu mbele ya mtume na mwanawe kafatana naye mmoja, wengine kawaacha nyumbani, kaja naye mtumwa wake ambaye anampenda sana. Mtumwa huyu ni kijana sana, ana nguvu sana, mwaminifu mno. Kaja kwa kudhania kwamba atajipendekeza mbele ya mtume kumwambia kwamba ninakushuhudisha ya Rasulullah, mtumwa wangu huyu nimempa mwanangu huyu mimi, kuanzia leo atakuwa yeye yuko mikononi mwake. Bwana mtume alimuuliza, kila mwanao katika wanao wamemkabidhi kitu kama hichi? Akaambia la, ni huyu wangu tu ndo ninampenda zaidi na hivi na hivi. Bwana mtume akamwambia, basi mimi siwezi kuwa shahidi kushuhudia jambo hili, kawatafute watu wengine washuhudie hivyo, mimi siwezi. Yule bwana akafahamu ya kwamba mtume amekasika, amemkaripia, na kwa hivyo aliacha jambo lile. Kisha mtume akasema, ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, wa'dilu baina auladikum, mufanye uadilifu kati ya wenenu. Hakuna ruksa ya kumwandikia mmoja katika watoto kitu ambacho yeye tayari atarithi na wenziwe sehemu yake ataipata, ila watakapokubali warithi wenziwe kutokana na hali yake ilivyo, wanaitwa, wanafahamishwa. Wakilikubali hilo, basi limepita. Lakini asitokezee hata mmoja pale ikawa shingo upande kakubali, roho yake imenyonga, anaona taabu, kadhulumiwa, haitakubalika. Chini hapa kwanza masnadi ya hadithi hii tuloitaja, inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu, hakika Mwenyezi Mungu amekipa amempa kila mwenye haki haki yake, fala wasiyata liwarithin, hakuna tena wasia kwa kumuhusia mtu ambaye atarithi. Hadithi hii masnadi yake akhrajahu Abu Daudi, kaitoa Abu Daudi wa Tirmidhi wa hasanahu al-Baihaqi, na Baihaqi kama itaja kuwa ni nzuri katika mpokezi yake. Wa ashara litaqwiyatihi, na kaashiria kuwa na nguvu kwake hadithi hii. Wakati asaba Albani anasema kwa hakika amesuibu kwamba hadithi ina nguvu mno. Fa inna isnadahu hasanun, kwa sababu mategemezi yake ni mazuri. Walahu shawahidun kathira, na hadithi yenyewe ina ushahidi mwingi. Inda al-Baihaqi, ushahidi ambao umekuja kutajwa mbele ya Imam Baihaqi, wa majma'u zawaidi, na hata kwenye kitabu majma'u zawaidi umekuja ushahidi huu namna kwa namna. Kisha tunateremka chini sasa kwenye nambari moja ile. Kaweka maneno kidogo Albani, anataka kuzindusha kidogo kwa faida ya wasomi. Anasema fannasikhu, kitu kilichofuta hukumu ya kumuhusia yule ambaye atakayerithi, kilichofuta hasa, innama huwa alquranu, ni Qurani alkarim ndio ilofuta. Wasunnatu, na ile sunna, yani kauli ya mtume hii iliyokuja hapa aliyokhutubia kwenye khutbatul wida'i, akisha akasema inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin, ile ndio sunna yenyewe inakusudiwa hapa. Kauli ile ya sunna, yani mwendo wa mtume wa maneno, innama hiya, hakika kauli ile mubayyinatun, imekuja kubainisha tu, lidhalika jambo hilo, kama dhakarna, kama tulivotaja huko juu ya kwamba wabayana, tumetaja kwamba amebainisha dhalika jambo hilo Rasulullah, atamma albayani, ukamilifu wa ubainifu. Kwa hivyo kama dhakarna, kama tulivotaja sisi hapo juu, wa kama huwa wadihun, na kama ilivyo jambo hilo liko wazi kabisa, min khutbatihi sallallahu alayhi wa sallama, katika khutba yake bwana mtume sallallahu sallama, khilafan lima yadhunnuhu kathiruna, kinyume na wanavyodhani watu wengi, anna alhaditha, kwamba hadithi ile huwa nasikhu, ndiyo iliyofuta hukumu ya kumuhusia mtu ambaye tayari atarithi, kama baba, mama na jamaa wa karibu ambao watarithi. Watu wengi, anasema Albani, wanadhani kwamba kauli ile ya mtume inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin, wanadhani ya kwamba ndio ilo nasikh jambo la wasia. Lakini Albani anasema ilivyo hasa, kilicho nasikhi ni Qur'anil Karim, Suratu An-Nisa'i ndio ilo nasikh. Anaendelea Albani kubainisha kwamba thumma istaghalla dhalika ba'd al-mu'asirina, kisha wakati ya uzito, wakati ya ugumu, baadhi ya wanavyoni waliokuja karibuni, waliokuja sasa, fazaamu, katika kutia uzito kwao wakajigamba, anna alhaditha, ya kwamba hadithi ile, hadithu ahadin, ni hadithi ambayo hujulikana ahadin. Ahadin ni kwamba imetajwa na sahaba mmoja, na kiwango kama hicho inakuwa hadithi kama hiyo ni nafasi inapewa ndogo kidogo kuingia katika mambo ya kisheria, kama zitakuwa ziko nyingine ambazo wametaja masahaba wengi. Hadithi ahadi ni ile iliyokuja kwa njia moja tu. Wakasema kwamba hadithi hii la yanhadhu, haiwezi kunyanyuka linaskhil Qur'ani, kuifuta Qur'anil Karim. Wako wanaosema kwamba hadithi hii ime nasikhi habari ya kuhusia, lakini pamoja na hayo wakasema kwamba hadithi hii ni hadithi ahadin la yanhadhu, hainyanyuki ikasimama imara linaskhi al-Qur'ani, kwa ajili ya kufuta Qur'an tukufu. Anasema Albani, kaweka alama ya kushtua hapo, kwamba jambo hilo silo kabisa, haliko katika makubaliano ya usulul fikri kwa maimamu, kuwa hadithi ahadin haiwezi kunasikhi aya ya Qur'ani. Anasema Albani, wa ma'a anna hadha az-za'ma, pamoja na kujigamba huku, batilun, ni kujigamba kuliko kuwa batil fi nafsihi, kwa nafsi yake hasa, li anna sahiha, kwa sababu jambo lo sahihi, anna haditha al-ahadi, ya kwamba hadithi iliyokuja kwa njia ya mtu mmoja yansikhu al-Qur'an, na wamekubaliana maimamu kwamba inaweza kabisa kufuta hukumu iliyotajwa ndani ya aya ya Qur'an al-Karim. Inaweza kufutwa. Mtume ndo kawekwa yeye mtengenezaji na hafuti jambo ila kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Inatosha kauli ya Mwenyezi Mungu iliyompa authority hiyo, wa ma yantiqu anil hawa, hata mki kwa mapenzi yake, akitamka kitu hata kama Qur'an imesema vingine, yeye mjumbe wa Mwenyezi Mungu anaweza akafuta hukumu ile na akaweka nyingine. Ukitafuta kwenye Qur'ani hukuti adabu ya kurujumiwa mzinifu, unakuta adabu ni kupiba bakora 100 tu, lakini ni yeye mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliyeweka rajmu na hukumu ikatumiwa zama zake mwenyewe mtume. Kwa mzinifu aliyekushawahi kuoa au kuolewa, ameweka yeye mtume hukumu hiyo. Lakini kwenye Qur'ani surati An-Nur utakuta fajilidu kullu wahidin minhuma 100 jalda, hakuna hukumu ya rajmu, lakini bwana mtume kauli yake inakuwa ni kitu kinachoweza kutumiwa. Vile vile bwana mtume katika siku ya vita vya Khaibari aliharamisha vitu kwa pamoja, aliharamisha ndoa ya muta na akaharamisha vile vile nyama za punda wa mijini siku ya Khaibar, kwamba marufuku kuliwa. Kabla ya hapo punda akiliwa. Ukitizama kwenye Qur'an al-Karim hayumo punda kutajwa. Innama harrama alaykumul maytata wad-dama walahma al-khinziri wama uhilla lighayrillahi bihi, hivi ni vitu ambavyo Qur'an imevitaja kukuvianisha, au al-mutaraddiyatu wan-natihatu wama akala sab'u na hivi kadha kadha, vimetajwa kwa majina. Punda hayumo, lakini mjumbe wa Mwenyezi Mungu anakuja kuweka wazi baadaye kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Kapewa habari mtume kwamba punda hawa wameonekana wanakwenda majani na wanafika kula mpaka vinyesi, wanakula vitu vibaya vibaya, nyama yao inaharibika na watu wanadhurika. Bwana mtume pale pale alipiga marufuku kwa sababu ya kulinda afya za watu, akamharamisha punda katika hawa punda mijini virongwe hivi vinofanya kazi kuchukua nazi, kupakia udongo nini, wanabakia pale pale punda milia kuwa ni bado halali vile vile. Hii yote ni kuonyesha kwamba hadithi kauli ya mtume inaweza kabisa kabisa ikanasikhi hukumu iliyotajwa ndani ya Qur'ani Karim. Anasema Albani, kada arafta aljawaba, lakini wewe msomaji umeshaitambua jawabu. Sisi hatusemi kwamba hadithi hii imefuta nani hii hukumu. Hatusemi hivyo, tunasema kwamba Qur'ani ndio iliyofuta. Lakini tunapigania wale waliosema kwamba hadithi ikiwa ahadi haiwezi kufuta hukumu ya Qur'ani. La, hivyo sivyo. Hadithi ikikubalika kwamba imetoka kwa mtume sahihi, hata kama ni ahadi, inaweza kufuta au kunasihi hukumu iliyotajwa ndani ya Qur'ani al-Karim. Lakini wewe msomaji, kada arafta aljawaba, jawabu umeshaijua, sisi tumeelemea upande gani. Wa huwa, na jawabu yenyewe, anna nasikha, kwamba kilichofuta hapa jambo la kumuhusia mtu atakayerithi, innama huwa al-Qur'anu, kilichofuta hapa ni Qur'ani. Tunaitetea tu ile hoja kwamba hadithi inaweza kuingilia kati ikaondosha hukumu kwenye Qur'ani, kwa kuwa jambo lenyewe katamka mtume wa Mungu, sio mtu mwingine, mtume wa Mungu, lakini kawekwa hivyo na Mwenyezi Mungu. Lakini anasema Albani, walau salimna laitan, kama tutasalimisha tuyawachie mambo haya, anna nasikha, kwamba kilichofuta hapa inama huwa alhadithu, ni hadithi yenyewe ndio iliyofuta. Kama itakuwa hivyo, tuseme hivyo basi, fa huwa salihun linnaskhi, hiyo hadithi pia inafaa vile vile katika hukumu ya kufuta, ittifaqan, kwa maafikiano ya Waislamu, maafikiano ya maimamu, maafikiano ya masahaba, wamekubaliana kwamba hadithi inaweza kufuta hukumu iliyotajwa ndani ya Qur'ani Karim. Ittifaqan, hiyo ni katika maafikiano. Li'anna al-ulamaa, kwa sababu wana wa vyuoni, jamian, wote kwa pamoja, talakauhu, wameipokea hadithi hii, bilkabul, kwa kuikubali. Hakuna hata mwanachuoni mmoja aliyerejesha hadithi kwamba aa, hii ni dhaifu, hii ni ya uongo, hii ni hivi, wote wameikubali, hata kama itakuwa ni ahadin. Siku waliposimama bwana mtume, imma tarehe 10 Dhulhijja wa imma tarehe 9 Dhulhijja, moja katika nafasi mbili, ama yuko Arafatin au yuko Mina. Humu ni mahala ambamo mtume alihutubia khutba kali kali. aliyatamka maneno haya, inna Allaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Kwa hivyo maneno haya yamepokelewa kuanzia na maswahaba walio mbele yake mtume siku ile, na maswahaba tabiina na maimam wamepokea kauli ile bil kabul, kwa kuikubali, hakuna mtu aliyopinga. Ala annahu hadithun mutawatir, juu ya kwamba ni hadithi iliyokubaliwa na wote. Mutawatir, ukisikia hadithi hii ni mutawatir, hadithi ikiwa mutawatir imekuwa ina hoja ya nguvu kama aya ya Qur'ani vile mfano wake, ikiwa daraja yake ni mutawatir, ni kuliko hadithi iliyokuwa marfu au unapambana na hadithi marfu. Mutawatir imekubalika na wote, hakuna mtu anaosema kwamba mimi hapa njia zake iliyopokelewa, fulani yupo, fulani muongo, fulani yupo, fulani hivi. Hapana, watu wote wamekubali kuwa ni sahihi hadithi. Ni katika jambo lilozoeleka linakuwa gumu wake na uzito wake kama aya ya Qur'ani vile. Kama ya'lamu dhalika, kama atakavyotambua hayo, man waqafa, mtu aliyesimama, ala turuqihi, akapeleleza njia zake hadithi hii, alkathira, ambazo ni nyingi sana zimekuja, almabthutha, ni njia ambazo almabthutha zimetandikwa barabara yake sawa sawa mpaka unampata mtume. Hakuna njia iliyokuwa na miba, ina mbigili, ina vigae, haipitiki, kwa maana ya kwamba katikati yake kulikuwa na watu hawaaminiki. Hapana, almabthutha zilizotandikwa barabara zake mpaka kumfikia mtume, unakwenda moja kwa moja sahihi mpaka mtume. Fi dawawini sunna, katika madaftari yanayoandika sunna za mtume, hadithi imepita moja kwa moja. Wa masanidiha, na hata mategemezi yake vile vile yamekwenda sawa sawa, hakuna ndani yake kasoro. Walaallana nuwafiku, na huenda sisi tukawafiki vile vile, listikhirajiha, katika kule kutolewa kwake vile vile, wa tahqiqi alqalami alaiha, na kuhakikisha maneno juu yake, fi juz'in mufradin, katika juzuu ya kuwa ya mufradi, tutataja habari yake hadithi. Thumma jammat turuquhu, kisha zikakusanyika njia zake hadithi hii zikawa ni nyingi mno. Na mimi mwenye binafsi yangu, anasema Albani, wa kharrajtuha, nimeitoa hadithi hii, fi irwa'il ghalil, ndani ya kitabu changu irwa'il ghalil nimeiweka kwenye rakam nambari 16. Fajawaztu turqahu, nikazivuka njia zake, al-ashra, kuliko 10, zaidi ya 10, nikapata njia moja, mbili, tatu, kila njia sahihi, kila njia sahihi. Fajawaztu turqahu, nikazivuka njia zake kuliko 10, an thamaniyatin min as-sahaba, tena kutokana na masahaba wanane, ba'dhuha sahihun, njia hizo baadhi yake ni sahihi, wa ba'dhuha hasanun, na baadhi yake zimekaa katika daraja ya hasan, wa ba'dhuha munjabaru adh-dha'fi, na baadhi yake kidogo zimelazimika kwamba ni nyonge nyonge tu, lakini sio kwamba ni maudhu, kwamba ni ya uongo, lakini kidogo baadhi yake katika njia zake zimekuja nyonge nyonge kidogo. Hii ameiweka Albani kwa faida ya msomaji ambaye anategemewa kwenda kusomesha baadaye, ayajue haya, huenda akapambana na kauli ambazo hazina msingi. Hadithi ahadi haiwezi kunasikh aya ya Qur'ani, ni kitu ambacho kiko chini hicho, hakiwezi kupita. Khalafu asije vile vile akakutana na hoja ya kwamba sunna ya mtume ndo ilo nasikh jambo la kumuhusia mtu ambaye tarithi. La, sio sunna, ni aya ya Qur'ani. Hapakataliwi kwamba sunna ina nasikhi aya ya Qur'ani, inakubalika hivyo, lakini sio katika swala hili. Katika swala hili ni aya ya Qur'ani ndio ilo nasikh hilo jambo, kwa ajili ya faida ya wasomeshaji baadaye. Albani amewekea hapa. Sasa tunaendelea na nukta nambari 10. Sasa bado tunaishi katika ma yajibu ala almaridhi, yale ya wajibu juu ya mgonjwa. Jambo la 10, wa yuhramu alidraru, na inaharamishwa kuleta madhara fil wasia, ndani ya wasia, asije akaleta madhara muhusiaji. Ehe, muhusiaji anaweza kuleta madhara katika wasia wake, kama vipi? Kwa mfano, ka an yusi bihurmani baadhi alwaratha, kama vile akatumia ujinga wakuusia kukoseshwa baadhi ya warithi min haqqihim, katika haki yao. Anawachukia, hawapendi. Pengine ni wanawe mwenyewe, lakini labda wanaudhu billahi min dhalika, sokezee hayo, anaweza akasema hawa mimi bana watoto hawa sitaki takuwaona, na hata uzi wangu hawa wasiurithi. Je, mzee, mbona hivyo? Kisa gani kimetokea? Nini? Manake njia zao tofauti na mimi. Sisi tunafuata mambo ya wazee wetu, hawa wameruka na kwenda kuleta mambo ya kisasa, mambo ya hivi. Kwa hivyo imekuwa zogo moja kwa moja, wanatangulia hawa kufunga mwanzo, wanafanya hivi hivi hivi. Hata Qur'ani vile vile kumsomea maiti hawa imekuwa kwao ni uzushi, hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo pengine hii majumbani humu tunaelewana na wazee wetu, inaweza kuwa ni sababu ya bughdha na chuki, mpaka akafika mzee kutamka maneno kwenye mirathi kwamba huyu fulani na fulani katika wanangu wasiguse hata uzi wangu, kwa sababu ya njia zao za kufata mwendo wa mtume, kwa kufata kitabu cha Mungu. Asiyakafata ushetani huu, mtu atakuja kumkuta Mola wake ghadhbanun. Manawe madhali muislamu, labda kuna ukafiri ndio utakaotenganisha mirathi, lakini mwanawe mtu madhali ni muislamu na hawezi kutoa dalili ya ukafiri wake kwa itikadi alionayo, labda kama anaweza kumtolea ukafiri alionao kwamba mwanangu amirtadi, nimemgundua anaamini hivi hivi hivi hivi, anaamini kwamba kuna utume zaidi ya Muhammad, tayari huu ni ukafiri. Huu unaweza kutenganisha mirathi kwa hakika. Lakini kama yuko sahihi, la, wanakitilafiana watu katika mambo tu ya kiibada, mwingine anasema hili jambo ni sunna, mwingine anasema kwamba jambo hili ni bid'a, mwingine anasema hivi inafaa, hivi haifai, hapo hajakuwa mtu kafiri bado. Pengine ilmu yake imefikia hapo, itikadi yake pengine ni sahihi, yeye muwahidan billahi, nguzo za imani anazikubali zote sita, za Uislamu anazikubali zote tano. Hitilafu imekuwa katika mambo ambayo taaluma mmoja kapata kitu kingine, kakifahamu vingine, na mwingine bado ameganda bado kwa wazee wake, kwa mashehe zake. Asiyakafika mzee kumkosesha mwanawe haki zake za mirathi kwa sababu ya hitilafu yao katika mambo ya kidini. Labda anaweza kutoa dalili kwamba mwanawe ni kafir, ama ukafiri. Naam, ukafiri unaweza kabisa kabisa kutenganisha watu wasirithiane. Kwa hivyo narejea tena sehemu hii, wayuhramu al-idraru, na inaharamishwa kabisa kudhuru, fil wasiyati, katika wasia, kaan, kama vile yusi mtu kuhusia bihurmani, kwa kuwakosesha baadhi alwarathati, baadhi ya warithi, min haqqihim, katika haki yao ya mirathi, min al-irthi, katika kile kitu cha kurithiwa. Moja hilo, au anaweza kuleta madhara kwa kufanya jingine hili, bifadhli ba'dihim ala ba'din fihi, kwa kufadhilisha baadhi ya watakaorithi kuwazidi wengine ndani yake. Anahusia ya kwamba fulani mtampa ziada baskeli na nyumba kadhaa kadhaa mtamwachia yeye, na wengine wale wataondokea hivi hivi tu, kitu kidogo kidogo tu basi hivi hivi. Anaanza kulichambua kabati lake, makabati mawili matatu pengine. Kwa upande mwanamke au mwanamme, kwa upande wa mwanamke anaanza kumuita mtoto wake anompenda wa kike. Anaanza kumkabidhi dhahabu, bangili, kitu kadha, kitu kadha, kitu kadha. Anamwambia hii chukua na usiseme, uficha kabisa. Wenzio hawajui. Zuia wewe. Na watakapogawa na watu mahali yango mirathi utaingia, lakini hii zuia wewe, wewe siri peke yako. Anamfadhilisha mmoja kuliko wengine. Hili jambo kwa hakika imekuwa ni madhara, analeta dhara katika wasia. Yuhram, hilo jambo linaharamishwa, asilichezee mtu. Atakwenda kumkuta akiondoka duniani tu, Mola wake amekuwa ghadhbani na yeye, na ameingia pahala pagumu mno. Labda yule duniani siku moja kapata ucha Mungu, yule mwanawe kenda madarasani, kasikia mambo, akaona mzee wangu amejitia kitanzi mwenyewe, hebu mimi nitengeneze mambo ni muopoe. Labda akija kitengeneza, labda akija kirejesha zile haki za wenzi za mirathi zile, jamani nyee, mzee alifanya makosa, aliniita chemba mimi faragha, akanambia kitu kadha kadha chako, kadha kadha chako ficha, basi wenzangu ninakuhudhurishieni vitu hivi leo ni kwamba mimi nilipewa kwa siri, tuvirithi sote sawa sawa. Labda kwa kufanya hivyo Mwenyezi Mungu anaweza kuwa radhi na vile vile. Lakini kama na yule mwanawe atakuwa mjinga naye, ajione ndo kapata kafanikiwa, ndo mjanja sana kishapoa kwa siri, basi mzee wake ni kwamba amejitia kwenye matatizo makubwa sana mbele ya Mola wake. Hayo yote yamekuja dalili yake liqaulihi tabaraka wa taala, kutokana na tamko lake Mwenyezi Mungu aliyetukuka na aliye juu ya kila kitu, pale aliposema haya yafuatayo: lirijali, kwa ajili ya wanaume, nasibun, kuna fungu maalum, mima taraka alwalidani, katika kile walichokiacha wazazi wawili, wanaume wana fungu lao maalum kawapangia Mwenyezi Mungu. Mke kwamba yeye ni mwenye kuolewa, na akishaolewa hawajibiki tena kuendesha nyumba, akipenda mwenyewe kutoa msaada tu. Yule mume ndiye mwenye wajibu wa kumpa chakula yeye mke, na pahala pa kumweka, na nguo zake vile vile. Kwa hivyo mwanamke anakuwa ni mtu ambaye anaendeshwa. Mwenyezi Mungu kishapanga jambo hilo. Asije akadhani mwanamke kwamba anadaiwa haki zake, anatetewa haki zake kwa kutaka warithi na mwanamume sawa sawa. Sidhani mwanamke jambo hilo. Anamdhulumu kaka yake hivyo. Huyo kaka yake ndiye atakayesimama imara pindi yeye mwanamke kama atapewa talaka huko kwa mumewe, basi itabidi pengine arejee kwa kaka yake nyumbani. Kaka, mimi nimekuja mzigo wako huu. Anakuja na kibarua kile cha talaka. Kaka mtu anakitazama na kisoma, basi ndugu yangu umefika, kaka kitako hapa mpaka Mwenyezi Mungu atakapokupa riziki nyingine. Kwa hivyo huu ni mzigo mwingine umekuja nyumbani kwake kaka mtu, baada ya mke aliye naye. Pengine kuna wazee wake pale wako pale pale, na kuna mayatima, na kuna na hivi na hivi, ameongezekewa na mzigo mwingine pale, mtu mzima, na pengine kaja si peke yake, kaja na wanawe. Anamuendesha pale chakula, pahala, anampa na nguo na mahitaji mbalimbali ambayo atahitajia pale. Ndugu mtu mwanamme anakuwa ni mwenye wajibu huo. Hatimaye mwanamke anakuja takia riziki, anakwenda zake, pengine atasahau kama kakaangu alinifanyia hivi hivi hivi, atasahau kabisa. Hataweza kuleta msaada wowote kwa kakake, bali atakuja kugombania kuja kurithi sawa sawa na kakake pinda kifa baba yake, alafu atasahau yote haya. Kwa nini? Kwa sababu duniani anapigiwa debe, kwa sababu duniani anakazaniwa kudaiwa haki yake mwanamke. Watu wakaingia mpaka katika dini ya Mwenyezi Mungu kutizama katika sehemu za mirathi, wakamuona mwanamke kwamba labda amedhulumiwa kwa kupewa nusu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema lirijali, kwa ajili ya wanaume, aya Qur'ani hiyo, suratul Nisa'i aya hiyo. Lirijali, kwa ajili ya wanaume, nasibun, kuna fungu maalum, mima taraka alwalidani, katika kile ambacho wamekiacha wazazi wawili, wal aqrabuna, na jamaa wengine wa karibu. Kuna fungu maalum kwa ajili ya wanaume. Aya ikaendelea, walin nisa'i nasibun, na wanawake vile vile na fungu lao. Mima taraka alwalidani wal aqrabuna, mima qalla minhu, katika kile kilichokuwa kidogo katika kitu kilichoachwa, au kathura, au hata kama ni kingi namna gani, kishagawa Mwenyezi Mungu nasiba mafurudha, fungu lililo lazimishwa kwamba lazima igawiwe hivyo. Na mgawaji Mwenyezi Mungu anajua kila mmoja faida yake, hadhara zake, kasoro zake. Yeye ndo muumbaji, na yeye ndo aliotia nguvu katika baadhi ya viwiliwili, na yeye ndo aliofanya mke na mume. Yeye ndo mpangaji wa sheria, ni yeye. Nasiba mafurudha ni fungu lililo lazimishwa, mwenye kuhusia asijakateleza. Ni fungu lililo lazimishwa, mwanamke ana fungu lake, mwanamume ana fungu lake, asije akafanya mapendeleo mzazi au mtu yote yule kwa kumpa mmoja zaidi kuliko mwingine. Atakwenda kumkuta Mola wake ghadhban, wote warithi sawa sawa. Na fungu la mwanamke liko mbali, limewekwa fungu la mwanamume liko mbali kabisa. Hii aya Albani ameitaja kuwa ni aya kuanzia nambari 6 mpaka 12, lakini kidogo tu patafanywa masahihisho. Kama una kalamu yako pembeni, utaandika aya hiyo kuanzia nambari 7 mpaka 12 na sio nambari 6. Kimakosa kidogo andika. Ni aya mbele yake hiyo, sio 6, ni 7. Kifungua mashaf utakuta lirijali ni aya nambari 7 hiyo mpaka 12, ama ukomo wake mpaka 12 sahihi. Anasema tena wa fil akhira, na katika kumalizikiwa maneno haya kwenye aya hiyo ya 12, minha katika aya hiyo, basi anasema Mwenyezi Mungu min ba'di wasiyatin, mambo hayo ya mirathi yafanywe baada ya wasia, yusi biha, ambao ameusia wasia huo huyo marehemu aliondoka duniani, au dainin, au baada ya kulipa madeni yake kwanza, khalafu ndio warithi watagombania urithi. Tena wasia huo ghaira mudarrin, bila ya kudhuriwa yoyote katika wasia huo. Usije ukaleta wasia wa kudhuru. Ukigunduliwa wasia ni wa kudhuru, watu waadilifu watautengeneza, wataubatilisha. Wakija kimgundua aliyehusiwa naye pia narithi, watauharibu wasia ule ili kumtakasa huyo maiti, atakwenda pata taabu mbele ya Mola wake. Watasema kwamba ndugu zote njooni tunakuiteni hapa, hapa pamepita makosa, amehusia baba yenu kwamba fulani fulani kwenu ni nani? Ah, ndugu yetu. Ndugu yenu vipi? Baba mmoja na sisi sote. Ala, basi yeye kausiwa hapa apate kitu zaidi, tunaondosha hukumu hii, nyote ni mashahidi, hawezi kurithi, hawezi kuhusiwa, yeye ana sehemu yake ya mirathi kishapewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mzee wenu kufanya makosa hapa, tunamtakasa, tunamuopoa na jahannam, pengine katumia ujinga. Ghaira mudharin, bila ya kudhuriwa. Na aya ikamalizia vipi? Wasiyatan min Allah. Sasa huu ni wasia utoka kwa Mwenyezi Mungu, naye vile vile huyo mwenye kuhusia atahadhar. Huu sasa ni wasia utoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba asijikateleza hapo. Na wasia unakuwa akwa min al-amri, kisheria. Anapohusia Mwenyezi Mungu, jambo hilo linakuwa na nguvu zaidi kwamba litekelezwe kuliko amri. Anapoamrisha inakuwa jambo jepesi kidogo kuliko wasia. Akisema kwamba huu ni wasia, basi hapo tena ndo mti na macho tena. Allah, Allah, tahadhari, mti na macho. Anamalizia maneno wallahu alimun halim, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi tena aliye mpole kabisa kwa waja wake. Yeye ndo mwenye huruma, amegawa ugawaji huu kwa kumhurumia kila mmoja, kampa kwa vile alivyomuumba. Na tayari Mwenyezi Mungu kishatumia huruma kubwa sana hapo. Usije ukajifanya wewe una huruma zaidi, ukaanza kumuita pembeni mwanao unompendelea mwenyewe, kwa siri kabisa ukampa kitu zaidi, wakati unajua kwamba atarithi huyu mali yangu. Usifanye hivyo ila kwa ridhaa ya nduguze wote, ama hapo unaweza kufanya. Wakiridhia wale nduguze wote ambao watarithi kwamba la, tumekubali kwa hali ya ndugu yetu ilivyo, tumekubali apewe. Ke baba umemuhusia kidogo, muhusie zaidi kuliko hivyo, sote tumekubali. Basi hapo anaweza akaandika wasia wake. Hiyo dalili ya Qur'ani kuhusiana na imeharamishwa kuletwa madhara ndani ya wasia. Dalili ya Qur'ani ni hiyo. Walikaulihi sallallahu alayhi wa sallam, na kwa upande wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kauli yake bwana mtume iliyokuja, la dharara, asidhuru mtu, wala dhirara, wala sidhuriwe yeye. Yeye asidhuru na wala sidhuriwe. Hakuna ruksa kudhuru wala kudhuriwa, kila kitu tende kwa uadilifu kabisa. Mtume akasema tena, man dharra, mwenye kudhuru, dharrahu Allah, akaya kijua Mwenyezi Mungu atamdhuru naye vile vile. Hata katika jambo ambalo kalidharau mwenyewe, kaona ala, mtaingiliwaje katika mali yangu bwana, mali yangu mwenyewe, watoto wangu mwenyewe, mtaniingilia vipi kunilazimisha? La, sio sisi, ni Mwenyezi Mungu ndo alokulazimisha hivyo. Ni Mwenyezi Mungu. Na atakayezuru hata katika wasia, atakuta Mwenyezi Mungu ameghadhibika naye. Mtume anasema dharrahu Allah, Mwenyezi Mungu atamdhuru, atakwenda kumkuta ameghadhibika naye sana. Wa man shaqa, na mwenye kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu, shaqahu Allah, atamvunja Mwenyezi Mungu naye vile vile, atamkuta Mwenyezi Mungu ameghadhibika naye sana, atamvunja. Na mtu bora avunjwe na yoyote kuliko kwenda kuvunjwa na Mwenyezi Mungu. bora adhuriwe na yoyote itakuwa dhara ni ndogo kuliko kuja kuambiwa Mwenyezi Mungu atamdhuru naye vile vile. Ni dhara ambayo hawezi kustahimilia. Hajui atamdhuru kuvipi na kwa muda gani atamdhuru. Itoshe tu kauli ya Mwenyezi Mungu iliyokuja katika suratul Fajr, fa yawma idhil la yu'adhibu 'adhabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad. Siku hiyo Mwenyezi Mungu ataadhibu adhabu ambayo hajapata kiumbe yoyote kuadhibu adhabu namna hiyo, na atafunga kifungo ambacho hajapatapo kiumbe yoyote kufunga kifungo kama hicho. Hata kama watu duniani walisoma tarehe kulipita mtu jeuri sana, katakabari sana aitwaye Hitler, akiadhibu adhabu namna kadhaa kadha, akimchuna mtu nyayo za miguu, akimchuna na ngozi za miganja vya mikono, na akimchuna na magoti, kisha akamwambia sasa nenda zako, na hana cha kukanyagia wala cha kutambalia kwa mikono na magoti, aende barabarani jua kali, aende zake, anambia sasa nenda zako sasa. Tena uende spidi kubwa, ukifanya zaya zaya hapa ninakupiga viboko, atakwendaje binadamu? Tahamaki madamu yanamtoka analia, basi hizo adhabu ni upuuzi mtupu. Adhabu gani hizo? Upuuzi mtupu. Fa yawma idhil la yu'adhibu 'adhabahu ahadun. Hata kama umesoma kwenye Qur'ani katika suratul Buruj ukapata kisa cha dhunwasin. Dhunwas ni Mkatoliki, alisikia katika wakati wake kwamba kuna watu vijijini huko bado wana itikadi ya aliyoiacha Nabii Isa sahihi kabisa, ya kumpokesha Mwenyezi Mungu mmoja na Isa si mwanawe, wala hakuna sehemu tatu katika Mungu. Alipopata habari akawaita hawa, akasema nasikia kwamba nyinyi mna itikadi kinyume na ninayoitakidi mimi na nilivyotoa amri hapa. Akamwambia naam, itikadi hiyo sio sisi, ni kwamba itikadi hiyo ni ya Mwenyezi Mungu na Nabii Isa mtume wa Mungu ndivyo alivyotufundisha. Akamwambia la, nyinyi mnasema Isa kwa mtume wa Mungu sio mwanawe Mungu? Akamwambia naam, ndivyo ilivyo, na vitabu hivi hapa tayari, Taurati imesema hivyo, Injili imesema hivyo na kila kitu. Akawalazimisha kwamba lazima muitakiri utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na msipofanya hivyo mtakiona. Wakamwambia basi tuonyeshe adhabu yako, kama itakavyokuwa itakuwa ni upuzi mtupu kwa Mwenyezi Mungu. Tumekubali yako wewe, situadhibu. Mwenyezi Mungu anasema was-samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud kutila ashabul ukhdud, wameangamizwa watu waliochimba mahandaki, annari, na moto ukawashwa kwenye mashimo hayo. Dhati liwakudi, wenye kuwaka kwa nguvu moto huo, binadamu anatiwa mzima mzima, hajafa bado, kaburi lake ni handaki mzima mzima na moto ndani unamwandama. Idhuma alaiha kuudu, na wenyewe wamekaa, wahuma ala ma yafaluna bilmu'minina shuhud, na wanaoyafanya kwa waumini ni wenye kushuhudia, wanacheka wenyewe. Basi adhabu ile si lolote si chochote, fa yawma idhin, siku hiyo ya kiyama, la yu'adhibu 'adhabahu, hajapatapo kuadhibu adhabu yake Mwenyezi Mungu atakayoitoa, ahadun, hata mmoja, wala yuthiqu, na wala hajapatapo kufunga, wasaqahu, kifungo chake Mwenyezi Mungu atakifunga siku hiyo, ahadun, hata mmoja, kadiri ya kifungo atachopewa binadamu duniani hapa, na apewa kifungo cha maisha inshallah. Lakini iko siku ataondoka duniani afumbe macho, atakufa. Akifa, wale waliomfunga kifungo cha maisha wataweza kuendelea tena naye gerezani, na mwili wake umekufa. Mzoga sasa utawaudhi, utawakera, itabidi haraka haraka wakamfukie. Kwa hivyo mambo yamekwisha, hayupo tena. Wala hawataweza kuiadhibu ile maiti yake siku zote kwa kupiga risasi, kuichoma visu, kuifanyaje, hawawezi, hawapati faida yoyote. Maana pale yule maiti apige kelele, hawamsikii chochote. Mwisho wake watachoka wenyewe. Kwa hivyo adhabu yao imekwisha pale pale. Lakini Mwenyezi Mungu anasema wayatihi almautu min kulli makanin, katika adhabu atazompa mja wake ataona zinamjia sababu za kufa kutoka kwenye kila sehemu ya mwili wake. Wa ma huwa bimayitin, hafi udhia ukesha, yupo tu bado. Wa min waraihi adhabun ghalidh, nyuma yake kuna adhabu nyingine nzito nzito. Akasema tena katika maneno mengine, kullama nadhijat juluduhum, kila zinapowiva ngozi zao kwamba tayari wameshaungua moja kwa moja, badalnahum juludan ghairaha, sisi huwabadilishia ngozi nyingine mpya, sio zile za mwanzo. Liyadhuku aladhab, ili wawemo tu katika kuihisi adhabu. madam kateketea kabisa kabisa chawaka, basi haisi tena, tunampa ngozi nyingine mpya ili apate kuhisi uchungu. Kwa hivyo mandara mwenye kudhuru, darahu Allahu, Mwenyezi Mungu atamdhuru na yeye. Wa manshaka, na mwenye kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu, shakahu Allahu, Mwenyezi Mungu atamvunja na yeye vile vile. Atahadhari sana mtu kuvunja sheria hizi zilizowekwa katika kata. Haya mambo ya kuhusia haya ni mambo makubwa mno, na Waislamu katika mambo haya ndio pahala tulipozama totoro. Wengi wetu si wasomaji, hatuyajui haya. Tuyafikishe majumbani haya mambo makubwa sana haya, tukaseme nao wazee wetu wanakosea kabisa kabisa. Kama mtu anayajua hayo yashafanyika kwao na mama yake yuhai bado, au hata kama kishakufa, muendee ndugu yake akamfahamishe mambo yalivyo, azitoe bangi za dhahabu zile awape wenziwe wagawe sawa sawa, atakupa hatari. Alafu ataumia yule mzee kule, sasa yuko katika hali mbaya sana, na huenda ikawa Mwenyezi Mungu anaoonyesha wale duniani mambo anayoyafanya sasa kwa huyo aliyofanya hivyo usingizini, huenda watu wakawa nawaona watu wao usingizini, hali mbaya sana, na huenda wakasema nao maneno hasa, mwanangu ni kwa hali mbaya, umenitupa hata wewe vile vile, unisaidie hata wewe vile vile, mnaniacha hivi hivi nahangaika. Ni kweli kabisa, al arwahu junudun mujannada, hizi roho hizi bwana na majeshi ya Mwenyezi Mungu yasiojulikana. Kwa hivyo hayo ukiyaona kwa hakika yana mtafsiri zake, yana ibra zake, mambo makubwa sana kayafanya mtu pengine huku, kisha mnyima mtu mirathi, kisha muongezea mtu, ni kwamba sasa anapata taabu. Hadithi hii tuloisoma, wa man shaqa shaqahu Allahu akhrajahu ad-Darqutni, ameitoa Imam Darqutni wal Hakim, an Abi Sa'id, kutokana na Abi Sa'id al-Khudri, ndiko likotoka hadithi hiyo, sahaba mtume huyo Abi Sa'id. Wa wafaqa adh-Dhahabi, na akawafiki Imam adh-Dhahabi kumwafiki al-Hakim, Imam Hakim, ala qawlihi, juu ya tamko lake alilosema, sahihun, hadithi ni sahihi, ala sharti Muslim, juu ya sharti aliyoweka Imam Muslim. Wal haqu al-Bani anasema, na ilivyo hasa haki, annahu hadithun hasanun, ni hadithi nzuri kimasnadi, kama kala an-Nawawi, kama alivyosema Imam an-Nawawi fi al-arba'ina, kwenye kitabu chake al-arba'in an-Nawawi, wa Ibn Taymiya, na kama alivyosema mwanachuoni Ibn Taymiya fil fatawa, katika fatawa yake juzu ya 3 ukurasa nambari 262. Wamesema hivyo liturukihi, kwamba hadithi ni nzuri kwa njia zake kuwa ni nyingi, washawahidihi, na ina ushahidi nana kwa namna alkathira, ulio mwingi sana. Waqad dhakaraha alhafidhu, hadithi hii ameitaja hata alhafidhu vile vile, Ibn Rajab, Hafidh Ibn Rajab, fi sharhi al-arba'ina, katika kitabu sharhi al-arba'ini, sahifa nambari 219 na 220. Thumma kharrajtuha, kisha na mimi nikaitoa hadithi hii, fi irwa'il ghalili, Albani anasema sasa, katika kitabu changu irwa'il ghalili nimeitia vile vile, kwenye rakam nambari 888. Tunaondoka kwenye ukurasa nambari 7 kwenye vitabu, na tunaelekea kwenye ukurasa nambari 8 hivi sasa. Ukurasa nambari 8, ukurasa nambari 8 unaendelea na nukta nambari 11. Nukta ya 11 katika mambo ambayo ni wajibu juu ya mgonjwa kuhusiana na mambo ya wasia, anasema wal wasiyatul jairatu, na wasia ulio muovu kibainika, batilatun, utakuwa ni batil kisheria. Watu waliokuwepo makadhi, maulama, wakiuona wasia ni wasia mbovu, mtu kausia mambo mabaya mabaya, machafu machafu, kenda kausia ya kwamba kiringe chake cha ngoma kisife, pesa maalum zitoke katika mali yake kila mwezi kuhudumia mambo ya mazumari na magoma, na ngozi mpya zinunuliwe, na piano liwepo pale, na fila ziwepo, kodi ziwepo, yani kaeka pato maalum kwa ajili ya mambo ya ngoma ngoma. Alwasiyatul jaira, huo wasia ni muovu, utamwadhibisha sana mtu, hapati faida, anapata jambo la kuasisi maovu tu. Batilatun, huo ni batil, mardunatun, utarejeshwa ili kutakaswa maiti. Watu wa sheria hapo hawakubali, utauvunjilia mbali wasia huo. Kwa nini? Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kutokana na tamko lake mjumbe wa Mwenyezi Mungu pale aliposema, man ahadatha, yoyote mwenye kuzusha, fi amrina hadha, katika jambo letu hili la dini, akenda katia kitu ambacho ma laisa minhu hakimo, hakijakubaliwa, hata kama atausia wasia muovu haumo katika sheria zetu, mambo ya ngoma, mambo ya hivi, mambo ya hivi, kwa hakika wasio huo itakuwa fahuwa raddun, ni jambo lenye kurejeshwa, halikubaliwi. Na hapa pana madhara ya kumdhuru mtu aliye hai. Mwenyezi Mungu kwa hakika amemwangalia sana aliye hai kwa mali inayowachwa na mtu wake aliyemhusu. Kaangalia sana, ametia Mwenyezi Mungu amri zake kwa ajili ya kumsitiri, kumnusura aliye hai. Mali ile itabidi yeye ndio mwenye haki zaidi. Mtume kila akiendewa na maswahaba katika jambo la kutaka mali zao watoe sadaka fi sabilillahi, anawarejesha, anawaambia kwamba hata jamaa zako wa karibu kwanza. Hata Abu Talha bustani yake ya Bairuha ilipoteremka aya lan tanalu albirra hatta tunfiku mimma tuhibbun, hamtaufikia, hamtaupata wema kabisa kabisa mpaka mkubali kuvitoa vile vipendavyo, yani mali. Abu Talha anasema, ya Rasulallah, mimi kuteremka kwa aya hiyo imenishtua kwamba siwezi kupata wema mpaka nikitoe nikipendacho. Mimi katika mali yangu kubwa sana niipendayo ni hii bustani ya Bairuhai, nakupa Mtume, nakufawidhisha wewe uiweke utakapo fi sabilillah. Kama utaamua uitumie katika mambo ya jihadi, kama utaamua kuwapa mayatima, kama utaamua kuwapa wanawake wajane, kama utaamua kuwaozesha wanaume wajane, alimradi nimekuachia mwenyewe, fanya utakavyo. Bwana Mtume akamwambia, ni mali nyingi sana kwa hakika, nakusifu sana imani yako ulionayo kwa kutaka upate wema huo, lakini mimi nasema kwamba igawe kwa watu wako waliokukurubia kwanza. Hii sehemu ya fi sabilillah utatoa kitu kidogo tu ndani yake, na kisipindukie thuluthi moja, igawe kwa watu wako kwanza. Saad ibn Abi Waqqas tumemuona kitabu hichi hichi, kaenda kukaguliwa na Mtume katika maradhi yake, akaomba kwamba mimi ni mtu mwenye mali nyingi na wakunirithi hivi sasa ni mwanangu mwanamke mmoja kabakia peke yake, na kuomba Bwana Mtume, naweza kuhusia mimi thuluthi mbili za mali yangu? Mtume kakataa, akamwambia hapana, huwezi. Je, basi nusu yake? Akamwambia hata nusu vile vile nyingi, thuluthi moja basi. Akamwambia hiyo thuluthi naikubali, lakini hata thuluthi moja kathirun, ni nyingi vile vile, bora kama utapunguza ni bora zaidi. Utaona haki ya kuwapatia walio hai katika jamaa zake mtu watu wake ni kitu kikubwa zaidi kuliko kujenga misikiti, kuliko kutoa sadaka, kuliko chochote kule. Utatoa kitu akali, lakini innaka intadhara warathataka aghniaa, antadhara warathataka aghniaa, kama utawaacha warithi wako matajiri wana hali nzuri, khairun, ni bora zaidi, min antadharahum, kuliko kuwaacha wao alatan, ni hohe hahe, yatakafafuna nasa, wanapita wakionyoshia watu mikono kuwaomba omba. Wa adhanu liishai biidhnillahi tabaraka wa taala. Basi dalili inayobatilisha wasia ulio muovu, mtu kausia jambo kinyume na Uislamu, wasia wote muovu utakuwa ni batil, na kauli inayobatilisha wasia huo ni ile ile hadithi tuliyozoea sana. Mara nyingi huinasibisha hadithi hii sisi katika mambo ya bid'a na sunna, na inafanya kazi kila upande, hata kwenye wasia vile vile. Maneno gani ya Mtume? Man ahdatha, mwenye kuzusha, fi amrina hadha, katika jambo letu hili la Uislamu, ma jambo ambalo laisa minhu, halimo humo, fahuwa raddun, jambo hilo ni lenye kurejeshwa, inakuwa batil. Hadithi hii akhrajahu shaykhanu, wameitoa mashekhe wawili ya shaykhani, fi sahihaihima, katika sahihi zao mbili, wa Ahmad wa ghayruhuma, na Ahmad min Hanbal kaitoa hadithi hii na wengineo vile, wa ghayruhum, na wengineo. Dalili ya pili, wa li hadithi Imran ibn Husain, Na vile vile kutokana hadithi ya sahaba Imran ibn Husayn anasema anna rajulan, kuna mtu mmoja zama za Mtume sallallahu alayhi wasallama, a'taqa inda mautihi, aliwacha huru karibu na kufa kwake, yuko kwenye sakaratil mauti, ikamjia kwamba aache huru sasa, kwa kudhani kwamba anajitengenezea akhira yake, lakini kuna makosa aliyofanya. A'taqa inda mautihi, aliacha huru karibu na kufa kwake, sittata rajlatan wa tusita. Tamko la rajla hili analifasiri Albani hapa, jam'u rajulin, ni wingi wa watu wanaume, ni sawa sawa na kusema rijali vile vile. Aliacha huru sittata rajla, watu sita kwa mpigo. Fajaa warathatuhu, wakaja warithi wake sasa, min al-a'rabi, katika mabedui, wamekasirika. Na kama unavyojua siku hizo ilikuwa watumwa ni miongoni mwa mali kubwa mno. Ukimtaka kumgomboa itabidi utoe pesa, pengine ni nyingi mno, na kima ni cha yule mtumwa mwenyewe anavyokuwa. Kama ni mwanamume anazidi thamani, kama ni kijana anazidi thamani, kama ni mzuri mwaminifu hana mambo maovu anazidi thamani zaidi, na kama ana nguvu za afya anazidi thamani zaidi. Anakuwa mtumwa kama ni kiwanda cha mtu, anakwenda kumtumikia, anamfanyia kazi, anamiliki. Kwa hivyo mtumwa ilikuwa ni sehemu ya mali vile vile, inarithiwa. Mtu akifa watu wanawarithi watumwa vile vile. Uislamu umeyakuta mambo hayo na umekuja kuyarekebisha kidogo kidogo, hatua baada ya hatua, mpaka umeyatakasa mambo hayo, hakuna tena hivi sasa duniani. Amekuja yule muharrirul abida, mwenye kuachia huru watumwa, Nabii Muhammad, yeye muharrirul abida anaitwa. Bas, fajaa warathatuhu, wakaja warithi wake mtu huyu aliacha huru watumwa sita, wao min al-a'rabi, katika mabedui. Fa akhbaru rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama, wakampa habari mjumbe wa Mwenyezi Mungu, bima sanaa, kwa alichokifanya mtu wao. Kala, Mtume ametamka maneno yategee masikio uzuri kabisa, utizame namna gani Mtume alivyokasirika kwa mtu kuacha huru karibu ya kufa kwake, mali yake yote ilikuwa ni watumwa sita, na mali nyingi hiyo. Aliuliza Mtume, awafaala dhalika, oh fulani kama ninavyomjua mimi kafanya hivyo? Kala, Mtume akaendelea kusema, ama kwa hakika sikutegemea mtu kama yeye atakufanya kitu kama hicho. Lau alimna, laiti tungeliyajua kabla mambo hayo, insha Allahu, angependa Mwenyezi Mungu, anatia insha Allahu. Laiti kama tungeyajua hayo kabla, angependa Mwenyezi Mungu, ma sallaina alaihi, tusingesimama kumsalia mtu huyu maiti yake. Ah, kafanya hivi, singesimama kumsalia mimi. Ameipata dua yangu kwenye sala, amemsalia mie, kumbe kaacha huru mali yake yote, watumwa sita, na warithi wake hakuwaachia chochote. Hiyo usiyokadhania kwamba Mtume anamkaripia mtu aloacha huru na akataka utumwa uendelee, la. Hapa tunazungumzia mali, na huyo mtu kaacha huru watumwa wake mbele ya kufa kwake, yani sasa hivi atakufa, yuko kwenye sakaratil mauti, wakati ule huwezi kufanya kitu kama hicho. Uache mali warithi watu wako, huwezi kufanya mambo yasiyokuwa na maana pale. Chukua kitu kadhaa mpe fulani, chukua kitu kadhaa mpe fulani, hapana. Hayo ulikuwa uyafanye mapema pale, sasa itabidi usalim amri. Kala, anasema mwenye kusimulia hadithi hii, Imran ibn Husayn, fa aqra'a bainahum, ilibidi Mtume pale awaite watumwa wale wote sita, njooni kwanza, bado hamjaachiwa huru. Akafanya kura baina yao watumwa sita wale, kura ikawaangukia wawili miongoni mwao ndio waache huru, na wabaki wengine wanne katika hali ya utumwa bado, kama ni mali ya marehemu irithiwe na watu wake. Fa'ataqa minhum ithnaini, akawaachia huru katika wale sita wawili, waradda arba'an fi riqi, na akawarejesha wale wanne katika utumwa. Hisabu hii ya wawili kuachiwa huru ni hisabu ya thuluthi moja. Hiyo yuko pale pale mtume, utakachokihusia ni thuluthi moja tu. Wasia huo aliofanya huyu bwana ilikuwa wasia tunjaira, ni wasia muovu, kwa hivyo itakuwa ni batil. Mtume anaubatilisha, batil, siutaki huu, siutaki wasia huu. Na watumwa nyote akafanya kura pale, akaandika karatasi pale, karatasi hizo sita kwa pamoja zote, kwa mfano tu, huo ni mfano, si kama kafanya kweli kama hivyo. Kura aliyofanya mtume anajua mwenyewe. Kwa mfano akaandika karatasi sita pale, katika sita hizo kaandika mbili tu kwamba wewe huru na wewe huru, ziliobaki nne zile kamwambia kwamba wewe mtumwa bado na wewe mtu. Nne kazifanya hivyo, akazichanganya changanya changanya changanya changanya changanya. Sasa akawa anamwambia mmoja mmoja, njoo chukua karatasi yako hapo, zimefunikizwa. Anakuja mtu anainua, anamwambia kunjua ndani, soma, umeachwa huru, nenda zako. Na wewe fungua yako, umeachwa huru, nenda zako. Nyinyi mliobakia mtabaki katika utumwa bado. Kafanya kura, hakutoa tu uamuzi wewe na wewe na wewe, hapana, kwa kura. Hapa paeleweke vizuri, maana maadui wa Uislamu hapa watapavamia hapa. Waone Muhammad, mnamuona huyu mtu keshaacha huru watumwa kabla ya kufa kwake. Muhammad kenda kawaita, kabagua, kafanya ubaguzi, wale wawili kawaachia huru, wengine kawabakisha katika utumwa. Je, si tunasema Uislamu umeleta utumwa hapa? La, hili jambo haliko katika jambo hilo. Hili jambo liko katika mali ya mtu na wasia. Anachoweza kuhusia mtu kwa hisabu hii ya watu wawili ni kwamba thuluthi moja, mbili katika sita ni thuluthi, na zile nne zile, yani wale wanne, ni thuluthi mbili. Thuluthi mbili ile kwa hakika atakayerithiwe na watu wake. Thuluthi moja ambayo watu wawili ndio wa kuachiwa huru. Hii ndio hisabu ya mtume aliyoifanya hapa ya kubatilisha wasia ambao ulikuwa ni jaira, muovu wasia huo. Hadithi hii akhrajahu Ahmad, ameitoa Imam Ahmad, wa Muslim binahwihi, kwa mfano kama huo kaipata Muslim, wa kadha Tahawi, na vile vile Imamu Tahawi wal Baihaqi wameitoa hadithi hiyo, wa ghairuhum, na wengineo vile vile. Tunasogea kwenye nukta nambari 12. Nukta ya 12 inasema, walamma kana alghalibu. Albani anasema sasa, na kwa vile ilivyokuwa mara nyingi, aghlabu ya mambo, ala kathiri minan nasi, juu ya watu wengi, fi hadha zamani, katika zama hizi tunazoishi nazo. Walamma kana alghalib, kwa vile ilivyokuwa aghlabu ya mambo, ala kathiri minan